odżywiające Biolik z mikroalgami. Dermokosmetyki Biolik dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 2 marca, jest 10. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Do tej pory w Polsce nie stwierdzono przypadku zachorowania spowodowanego koronawirusem, mówi prezydent. No właśnie, rozpoczyna się jednodniowe posiedzenie Sejmu. Posłowie zajmą się informacją rządu w sprawie koronawirusa. W Izraelu dziś trzecie w ciągu ostatnich 11 miesięcy wybory parlamentarne. W Polsce na razie nie potwierdzono przypadku koronawirusa, poinformował prezydent. Po spotkaniu w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Andrzej Duda rozmawiał z premierem oraz ministrami zdrowia i spraw wewnętrznych. Przed siedzibą BBN-u jest Mariusz Pieśniewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, co jeszcze wiemy po tym spotkaniu? Prezydent Andrzej Duda powiedział, że chciał zadać członkom rządu pytania, których ze względu na procedurę nie będzie mógł zadać w Sejmie podczas informacji o przygotowaniach państwa na sytuację związaną z koronawirusem. Minister zdrowia przekazał prezydentowi, że nie odnotowano w Polsce ani jednego potwierdzonego przypadku zarażenia koronawirusem, mówił Andrzej Duda. Takiego przypadku do tej pory u nas nie ma. Wykonano już testy i badania u całego szeregu osób, ale do tej pory żadnego zachorowania spowodowanego koronawirusem u nas nie stwierdzono. Prezydent zaznaczył, że polskie państwo podjęło odpowiednie do sytuacji działania. Chcę jeszcze raz podkreślić, że polskie państwo, polskie władze realizują działania w wielu przypadkach wyprzedzające nawet to, co robi Światowa Organizacja Zdrowia i te działania, które podejmują władze innych państw. Jesteśmy przygotowani i wierzę w to, że unikniemy poważnego zagrożenia. Andrzej Duda zaapelował o spokój i rozważne działania do polityków, o niewykorzystywanie tej sprawy do walki politycznej, ale o współdziałanie dla wspólnego dobra. O czym mówił Mariusz Pieśniewski. Za chwilę rozpoczyna się jednodniowe posiedzenie Sejmu, na którym posłowie wysłuchają informacji rządu w sprawie koronawirusa. O zwołanie posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu prezydent Andrzej Duda. Tymczasem od godziny Komisja Zdrowia zajmuje się ustawą dotyczącą zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu chorób zakaźnych, głównie koronawirusa. Przenosimy się do Sejmu. Jest tam Sylwia Białek. Dzień dobry. Witam serdecznie. Powiedz, co jest zapisane w tej ustawie? W projekcie zapisano, że pracodawca w celu przeciwdziałania koronawirusowi może zlecić pracownikowi wykonywanie przez czas określony pracy w domu. Ustawa zakłada również w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola bądź szkoły przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Osoby zakażone chorobą zakaźną albo podejrzane o zachorowanie mogą podlegać obowiązkowej hospitalizacji. Projekt wczoraj późnym wieczorem opublikowano na stronie Sejmu. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk tłumaczył, że konieczny był taki pilny tryb. Mamy sytuację ekstraordynaryjną, dlatego został zgłoszony tryb odrębny. Dzisiaj na pewno będzie dużo czasu na dyskusję, a myślę, że zdrowie Polaków dla wszystkich jest istotne i nie warto przy tym robić polityki. Michał Dworczyk powiedział, że możliwe jest przyjęcie rządowej ustawy w sprawie koronawirusa w ciągu jednego dnia. Rządowej informacji na temat koronawirusa wysłucha za chwilę prezydent Andrzej Duda, który jest już w Sejmie. Przewidziano 15-minutowe wystąpienia klubów i pytania. O czym z Sejmu mówiła Sylwia Białek. Wszystkie próbki pobrane od pacjentów z podejrzeniem koronawirusa zbadane we wrocławskim laboratorium są ujemne, poinformował Sanepid. Testy zostały wykonane dwukrotnie. O szczegółach Elżbieta Osowicz z Radia Wrocław. Laboratorium zaczęło działać we Wrocławiu w miniony piątek w placówce przy ulicy Składowej. Do tej pory trafiło do niego 5 próbek. Jak informuje dyrektor wojewódzkiej stacji sanitarno-epidemiologicznej Jacek Klekoczar, wszystkie testy wypadły ujemnie. Badania zostały powtórzone dla pewności. Od ubiegłego tygodnia w 2 szpitalach zakaźnych we Wrocławiu na obserwacji pozostaje kilkanaście osób. Jak informuje rzeczniczka szpitala przy ulicy Koszarowej Urszula Małecka, 2 osoby przywiezione wczoraj wieczorem z lotniska zostały po badaniach odesłane do domu. Specjaliści przypominają, że osoby, które wróciły z krajów ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem, m.in. z Włoch czy Chin, i mają objawy chorobowe, powinny skonsultować się z sanepidem albo zgłosić się do szpitala zakaźnego. Mieszkańcy Izraela wybierają dziś nowy parlament. To trzecie już wybory w ciągu zaledwie 11 miesięcy. Po poprzednich głosowaniach żadnemu z głównych ugrupowań nie udało się utworzyć koalicji rządowej. To będzie trzecia próba zakończenia kryzysu politycznego w Izraelu. Szanse na to, że tym razem uda się stworzyć nowy, stabilny rząd, są jednak niewielkie. Przedwyborcze sondaże dają bowiem remis w pojedynku 2 głównych bloków partyjnych – prawicowego Likudu, obecnego premiera Benjamina Netanyahu oraz centrowego bloku niebiesko-biali pod wodzą Benny'ego Gantza. Szacuje się, że to premier Netanyahu miałby po wyborach minimalnie większe szanse na stworzenie większościowej koalicji z małymi partiami, które dostaną się do Knesetu.

Jest nowe nagranie Alanis Morissette. Tak się zapatrzyłem tutaj, bo patrzę w komputer w sprawie nowej płyty tygodnia Sosnowski, Tylko się nie denerwuj. No właśnie, Tylko się nie denerwuj. Ta płyta miała premierę w poniedziałek. Wczoraj Bartosz miał koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawił się jakiś czas temu na Myśliwieckiej, przynosząc swoją płytę The Hand Luggage Studio. To był jego debiutancki album i został zarejestrowany w całości na sprzęcie, który mieści się w jednej torbie podróżnej. Minęło trochę czasu i właśnie mamy jego nowy album i to jest nasza płyta tygodnia. Tylko się nie denerwuj, Sosnowski. Polecam 71335, jeśli mają Państwo ochotę na całość. Czuję, nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr odczuł. nie znam wie jak ty dobrze do punktu. Czarny wiatr odczula twarz. Czy widzisz go jak ja? Jesteś już tak zmęczona. Nie czuję, nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr odczula twarz. Czy widzisz go jak ja? Otwieram oczy, ale nic nie czuję. Nikt nie zna mnie jak ty dobrze do bólu. Czarny wiatr odczula twarz. Czy widzisz go jak ja? Tylko się nie denerwuj, nowa płyta Sosnowskiego. Dzisiaj dla pani Anny do Warszawy i dla pana Krzysztofa do Świebodzic. Prosimy powalczyć o następne egzemplarze w audycjach do południa. A w zasadzie jutro będę mówił te same słowa, bo jutro zastępuję Piotra Barona, który właściwie w tej chwili pewnie gdzieś hula na jazz festiwalach. 18 minut po 10. Did it all for you.

don't want to kiss that faggot froggy. Don't want to fall in love with the beast or the beauty. Get me out of this, this, this here fairy tale. According to me, dreams are. Rufus Wainwright napisał Apartment dla Dame Shirley Bassey. To jest prawie niemożliwe, jednak w studiu imienia Agnieszki Osieckiej Rufus Wainwright wystąpi w najbliższą sobotę o 20:00. Przygarść zaproszeń poszła. Być może następną będę miał jutro, ale to nic pewnego. Before, because tonight. question that keeps this whole world spinning and spinning around. Will you marry me, baby? I know. 'Cause I just love you. Marry me now, and our dreams will come true. Because tonight my heart is spinning and spinning around, and I'm hoping you, baby, will give me a word, give me a word from your. Simply Red Tonight, nowa piosenka w zestawie do głosowania na listę. To przy okazji przypomnę, do piątku w samo południe czekamy na głosy na kolejne wydanie listy. W tym tygodniu ja będę miał przyjemność tę listę poprowadzić. polskieradio.pl/trójka, nasza strona internetowa, a głosujemy, uwaga, lp3.polskieradio.pl. To będzie Inhaler teraz. Move on in the last line. Are we so lost? prawda, że niedaleko pada jabłko od jabłoni. Syn Bono w zespole Inhaler. Ta piosenka w zestawie do głosowania. Na listę polecam. We have to move on. My też do przodu. Fajny film. Dziś wieczorem poznamy laureatów polskich nagród filmowych. Najwięcej szans na Orły 2020 ma film Jana Komasy Boże Ciało, zdobył aż 15 nominacji. Kolejną szansę na nagrodę ma również Aleksandra Konieczna. Tuż przed ceremonią z aktorką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Która to pani nominacja? To moja trzecia rola i trzecia nominacja. Nie żartuję oczywiście. Ról miałam może troszeczkę więcej, ale ważnych. Tych Orłowych? Tych Orłowych to trzecia nominacja. Pamiętamy te role, ale dla porządku przypomnijmy. Pierwszą nominację dostałam i Orła za ostatnią rodzinę Janka P. Matuszyńskiego. Drugą nominację i też Orła za Jak pies z kotem świętej pamięci Janusza Kontrociuka. Teraz to jest trzecia nominacja za Boże Ciało Janka Komasy. Przewidywania są takie, że to będzie w tym roku największy zwycięzca. On już jest, bo ma aż, to jest absolutny rekord, 15 nominacji do Orłów. Myślę po prostu bezczelnie, że może nam się to należy. Że może zrobiliśmy dobry film. A skoro profesjonaliści, akademicy tak uznają, to wielka radość. Oczywiście jest tak, że to na pstrym koniu wszystko jeździ. Ja do tego, do nagród mam stosunek, powiedziałabym, nonszalancki, ambiwalentny, ale oczywiście w przypadku Akademii, każdej akademii, nie tylko polskiej, liczba akademików zawsze miażdży. W porównaniu mówię oczywiście do festiwali, w których jest jury. Taka najbardziej obiektywna nagroda. Ta najbardziej obiektywna, tak, bo po prostu matematyczna tego, co odczuwa akademia. Ja też tutaj tego roku dostałam nominację za rolę pierwszoplanową. Sama się tym zdziwiłam, ale już jakiś czas temu dowiadywałam się, że to nie jest sprawa czasu ekranowego, tylko po prostu jest to kwestia uznaniowa, co robi wrażenie. Boże ciele pani bohaterka jest oczywiście gdzieś w tle tego głównego bohatera granego przez Bartosza Bielenie, no ale duża rola, myślę, duży wysiłek. Co pani do dzisiaj zostało z tej kobiety, z tej postaci? Ta kobieta jak przestroga we mnie została, że taką kobietą na pewno nie chciałabym być, robić wszystko, żeby nią nie być, bo słyszałam interpretację na przykład, że ta moja postać ulega przemianie, że wybacza, że zaprasza jednak wykluczoną wdowę do społeczeństwa. Ja niekoniecznie bym tej przemianie ufała. Myślę, że to może być sprawa koniunktury, która akurat zapanowała. Mody na wybaczanie, tak powiedziałabym. A ponieważ ona wie, jak działać w społeczeństwie, jak się w nim poruszać, no to myślę, tak raczej nieufnie się jej przyglądam. Nie chciałabym po prostu w żadnym momencie swojego życia być taką panią, która nie ma kontaktu i dba o to, żeby nie mieć kontaktu ze swoimi uczuciami. Za chwilę może jakieś wejście na nowy plan filmowy? Tak, ja za chwilę wchodzę na plan filmowy w niedużej, co prawda, roli, ale bardzo interesującej. Ale nie wiem, czy mogę o tym mówić, bo jak mówię, to dostaję bury od producenta. Jest pani przygotowana na to galowe wyjście? Tak, ponieważ wydaje się to może nieważne, ale w skali naszej planety i ekologii bardzo ważne stosować tak zwaną modę zrównoważoną, czyli nie jedna kiecka na raz, nie zaśmiecamy planety. W ciągu ostatnich 15 lat produkcja modowa powiększyła dwukrotnie swoją produkcję i odpady stałe, naprawdę związane z modą, tekstyliami w ogóle. To jest tak jakby waga, nie wiem, 6 milionów słoni rocznie, albo całkiem spora asteroida. Te igrzyska wielkich świąt związane z tym są, że chcemy oglądać suknie aktorek zwłaszcza. Ja zdecydowałam się po prostu nie dostarczać tego typu przyjemności widzom. Z Aleksandrą Konieczną rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Pani Aleksandro, trzymamy kciuki za 12:11. Pójdziemy za rękę, tak jak na zdjęciu z mostem w tle. Razem radości są większe, a zło już nie jest takie złe. Chodź, pójdziemy we dwoje do słońca, choć przez burzę zobaczyć, co jest po drugiej stronie, i głowy znieść ku górze. Bo nic się nie zmieniło, masz tyle samo.